І ти хоч, на, получай іще, во. І більше, без слів, стиснувши зуби, вперед кидок тулуба усією вагою чорного безжального жезла. Хрясь, хрясь, хрясь. Давно не грали цього маршу по спинах. І побачив Богдан кинутий юрбою на турнікет за пів кроку навпроти, знайомі очі за захисним рятівним склом. Очі не сховались, бо вони дивились приречено і благально. «Бач, миш, куди зустрілися. Ти був правий, Богдане, мені тут не місце. Пізно, між нами турнікет». Ще дужче штовхнуто Богдана на турнікет, а праворуч заточився і падає навзнак заюшений кров'ю хлопець у плямистій уніформі. Богдан схопився за червоне залізо, гадається, на червоному червоного не видно. Видно, кров темніша. Так, схопився, що здавалося, відсічи йому зараз руки, тоді лиш відпустить, а руки ніхто не відірве від жорсткого заліза. Не впізнав власного хрипу: «Бий, Михайле, чого дивися, бий!» Не встиг Мишко, бо випередив інший: «Сука, через вас, скати, бендери, нема жизні, гади, хрясь!» Вище перенісся. Спалах розітнув голову, і попливли сірі мундири і бляклий день перед очима. Млосний туман. Кап, кап, кап, українська кров на українську землю. Від української щирої руки, подовженої чорним гумовим мечем. Прорвались. А навіщо? Куди йдуть? Йдуть, і Богдан з натугою переставляє ноги, аби лиш не впасти, не бути затоптаним. Його підтримує м'язисте тіло натовпу. Мабуть, не впаде. Але де зупиниться натовп? Куди йде він? Все вже гаразд. Кров не цебенить з носа, але хустини далеко не подіває, і ще згодиться. Ще прикриватиметься від ядучого газового розпилу, хоч не дуже тебе порятує скривавлений полотняний фільтр. Висвердлютиме очі і рватиме кігтями легені люта черемха, на яку не поскупляться залізноголові. Що не чекав? На похорон ішов. Ховають сьогодні, і не тільки патріарха ховають. Для багатьох поховають і саму віру. Чиюсь велику, чиїсь кволі рештки. Минають оперний. Богдана бере за лікоть сивий чоловік у сорочці з одним гудзиком. Єдиний біля паска, втримався, решта посіялися на перехресті. А що проросте, коли б знаття за кількасот кроків на Майдані Мудрості, коли минуть літа? Що проросте з клаптів одягу, парасольок, з розбитих окулярів, погублених черевиків, ба навіть розтоптаних дитячих цяцьок? Ото вже буде жнива. Чоловік секунду мовчить, вони йдуть поруч, шквал серцебиття притих, дещо примовк обурений натовп і покірний сумоті свого шляху мовчки похоронно іде. «Да, і тобі, юначе, перепало, а мені ось, рука, якщо й не перебив, тріщина це точно. Такого з 90-го не бачив. Чи то сповідається, чи скаржиться, чи шукає співчуття чоловік, і мов ні до кого. Та ж тоді не дивно». Монстр подихав, посилав свої покірні легіони душити нас, а тепер самі ж своїх, самі себе. І звідки лють така звіряча, звідки ненависть? До самих себе. Ти як, нормально? Та що говорити? Шкода, що канікули. Пішов би на уроки, показав синяцюрю. Оце дивіться, діти, я вам скажу любити Україну, а сьогодні мене навчили її ненавидіти. Але ж не навчать, не перевчать уже. Сліпці вони, друже, сліпці, не відають, що коять. За них добре відають, комусь тут треба крові. А бачиш, як постановили поховати на Байковому? Та це значить, як світську особу, та це значить, не було у вас хахли патріарха і не маєте ніякої церкви. А там недалеко вже плюнути і розтерти. Яка там у вас держава? Не було і не буде, ви бидло, ви підвальний поверх народів. Ну що ж, коли місце на поховання треба купити кров'ю, хай вважають вже куплено. Так і місце для життя собі купували. Помиляєшся, Богдане, що до місця поховання, ой, ще не виплатили повної ціни, ще не дійшли до площі. І вистачить людської крові, аби лиш купити латку асфальту навіть не в Софії, а при брамі, на тротуарі. А скільки ж тоді платити за місце для життя? Ідуть мовчки, все гаразд. Йдуть мовчки. Попереду дві добротні легкі курточки іноземної пари. Богдан бачить лиця далеких гостей, півоберта, коли розмовляють. стиха, повільно, розважливо, ніби перекочуючи валуни, бородатий приземкуватий вікін.